والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 57 ہی چل رہی تھی اور اس کے بارے میں ہم کلام کر رہے تھے کہ اللہ نے کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انا جعلنا علی قلوبہم اکنتن ان یفقہوہ، بے شک ہم نے ان کے قلوب پر غلاف کر دیے ہیں تاکہ وہ قرآن کو نہ سمجھیں، کہ وہ قرآن کو نہ سمجھیں۔ تو یہ غلاف کے اوپر بات چل رہی تھی کہ اگر ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین فرماتے اور آپ کے تبلیغ سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کفار کے قلوب پر پردہ کر دیا جاتا، تو یقینی سی بات تھی کہ پھر ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ کفار کا اس میں کیا قصور ہے کہ انہوں نے تبلیغ کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ پہلے ہی قلوب پہ پردہ تھا۔ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت کے تمام اسباب مہیا فرمائے، انہیں موقع دیا، انہوں نے خود اپنی شامت اعمال کی بنا پر شیطان اور نفس کے مشوروں کو قبول کرتے ہوئے ہدایت کو نظر انداز کیا۔ جب انہوں نے ہدایت کو نظر انداز کیا اور اپنی گمراہی پہ سخت اور پختہ ہو گئے، بلکہ دوسروں کو بھی وہ مطلب گمراہی کی طرف مائل کرنے لگے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ تو گویا کہ یہ ان کے حال پر چھوڑنا اور تائید غیبی کو ان سے ہٹا لینا، یہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نفس و شیطان ان پہ غالب آ گئے اور ان کے دلوں کے پر پردہ آ گیا، یعنی ایسا پردہ آ گیا غفلت کا اور کفر کی اندھیریوں کا، ایسا پردہ آ گیا کہ پھر ہدایت ان کے اوپر اثر انداز نہ ہو سکی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کی کامل ترین تبلیغ کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو گویا کہ اللہ کی طرف سے ابتدان کوئی پردہ نہیں تھا، بلکہ ان کی شامت آتے کی بنا پر اللہ تعالی نے انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کے قلوب پر غلاف قائم کرنے سے تعبیر کیا ہے، لہذا اب اللہ کی طرف کسی قصور کی نسبت نہیں ہو سکتی ہے، اس میں کافروں کا اپنا قصور تھا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک استاد ایک کلاس میں ایک طالب علم پر بہت زیادہ محنت کرے، بہت زیادہ محنت کرے، اسے اچھی طرح سمجھائے پیار سے محبت سے، لیکن وہ طالب علم اپنا مطلب رویہ درست نہ کرے، محنت نہ کرے، سبق تیار نہ کرے، یاد نہ کرے، غفلت کا شکار ہو جائے، آوارہ گردی میں پڑھائی میں پڑے، ایک دن استاد مایوس ہو کر کہے کہ جاؤ میں نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ، اور پھر استاد یوں کہے کہ میں نے تو اب اس کے دل پہ پردے ڈال دیے، بالکل جائے جو کچھ کرے، کیونکہ جب استاد اسے سمجھائے گا نہیں تو وہ اپنے عادات میں اور پختہ ہو جائے گا تو اس کے دل پہ پردے آئیں گے۔ تو گویا کہ استاد نے پردے نہیں کیے، اس کی شامت اعمال کی بنا پر ہے، لیکن استاد یہ منسوب کر سکتا ہے کہ میں نے چونکہ اس کے حال پر چھوڑ دیا اس لیے اب یہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح آپ سمجھ لیجئے، بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے لیے ہدایت کے تمام اسباب مہیا فرمائے، لیکن اس کے باوجود جب انہوں نے ان اسباب ہدایت سے فائدہ حاصل نہیں کیا تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں رکاوٹیں ہیں، کیل ٹھوک دیے، کیل ہیں گویا کہ وہ بات کو سنتے نہیں ہیں۔ تو ایسا نہیں تھا کہ واقعی حقیقتاً انہوں نے ایسا کیا ہو، ہاں ایسا ہوتا بھی تھا کہ بعض اوقات وہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیا کرتے تھے کہ ہمیں مت تبلیغ سناؤ، لیکن بعض اوقات وہ سنتے تھے باقاعدہ اور سننے کے بعد اس کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کانوں کے اندر روئی ٹھونس لی جائے کہ آدمی کو آواز ہی نہ آئے، اسی طرح ان کو آواز اگر بظاہر آتی بھی تھی تو وہ آواز کانوں کے ذریعے قلب تک نہیں پہنچتی تھی، وہ اس کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلائیں تو ہرگز وہ اس وقت ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے، کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ تو یہ چونکہ علم الہی میں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی آئندہ زندگی پر نگاہ فرمائی، اللہ تبارک و تعالی کی وسعت علمی انسان کے ماضی کو بھی گھیرے ہوئے ہے، اس کے مستقبل کو بھی گھیرے ہوئے ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ تو اللہ تعالی نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ کفار آئندہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، تو قلب انور کی تسلی کے لیے اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ آپ پر کبھی بھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ تو اس میں دو باتیں تھیں، ایک یہ کہ اب آپ ان پر وقت اپنا نہ لگائیں بلکہ دوسروں کی طرف متوجہ ہو جائیں، یہ اپنے کفر میں اتنے سخت ہو چکے ہیں اور علم الہی میں یہ بات ہے کہ یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ان کے ایمان نہ لانے پر بہت رنجیدہ ہوتے تھے، تو آپ کے قلب کو تسلی دی کہ آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ کی تبلیغ میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، یہ ان کی بدبختی ہے کہ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے ابتداءً ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہ بتا دیا، کہ یہ کافر آپ پر ایمان لائے گا، ان کو آپ تبلیغ کریں، اور یہ کافر آپ پر ایمان لے کر نہ آئیں گے، آپ ان پر اپنا وقت نہ لگائیں، جیسے کہ بعد میں بھی یہ ظاہر کیا گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ شروع میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا اور آپ بعض کفار کو پھر تبلیغ کرتے ہی نہیں، کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ بعد میں ایمان لے کر نہیں آئیں گے، تو پھر اسلام دوسروں کے اعتراض سے محفوظ نہ رہ سکتا، اور کہنے والے کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ کیا آپ نے پاس سے بات بنا لی کہ بعض کو تبلیغ کر دی، بعض کو نہیں کی، جس کو نہیں کی اس کا کیا قصور تھا؟ تو پھر یہ معاذ اللہ اعتراض آ سکتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اسلام پر، کہ اسلام ایک صحیح مذہب نہیں ہے کہ بعض کو نظر انداز کر دیتا ہے اور بعض کو تبلیغ کا حکم دیتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے سب کو اولاً تبلیغ کا حکم دیا تاکہ ان کے لیے کوئی حجت نہ رہ جائے، وہ کوئی عذر، کوئی بہانہ نہ کر سکے کہ میدان معاشر میں جا کر یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں تبلیغ کی جاتی تو ضرور ہم ایمان لے آتے۔ اس لیے اتمام حجت کے لیے تمام کو تبلیغ کا حکم دیا۔ ہاں پھر جب یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو پہلے ہی تھا، لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تبلیغ فرمایا، انہوں نے قبول نہ کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ یہ تو کبھی ایمان لے کر نہیں آئیں گے، اب آپ دوسروں کو تبلیغ فرمائیں۔ اس طرح فائدہ یہ حاصل ہوا بظاہر کہ اب میدان معاشر میں یہ لوگ عذر بیان نہیں کر سکتے اور کوئی مذہب اسلام پر اعتراض نہیں کر سکتا، اور دونوں چیزیں اپنے مقام پر درست ہو گئیں۔ آگے ارشاد فرمایا وربک الغفور ذو الرحمہ، اور آپ کا رب بہت بخشنے والا رحمت والا ہے۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، اگر وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی انہیں اس پر پکڑتا جو انہوں نے اعمال کیے ہیں تو ضرور جلد ان پر عذاب بھیجتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہر عمل پہ گرفت فرماتا تو فوراً ان پر عذاب نازل ہو جاتا۔ بل لہم موعدن، بلکہ ان کے لیے ایک وعدے کا وقت ہے، لن یجدو من دونہ موئلا، جس کے سامنے وہ کوئی پناہ نہ پائیں گے۔ یعنی جب موت آئے گی یا قیامت قائم ہوگی، یہ ان کے لیے ایک وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد حقیقتاً ان کی گرفت فرمائے گا، اس سے پہلے اللہ نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو عذاب سے روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے، وہ خود اس نے اپنا عذاب روکا ہوا ہے۔ ہاں ایک وقت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ پھر عذاب نازل فرمائے گا اور کافر عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہ گویا کہ اشارہ فرما دیا اس جانب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ڈھیل دینا یہ معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نازل کرنے پر قادر نہیں ہے، بلکہ ڈھیل دینا اس کی عادت کریمہ ہے، وہ ایک وعدے کے وقت تک ایک مخصوص وقت تک ڈھیل دیتا ہے، اس کے بعد گرفت فرماتا ہے۔ لہٰذا ہم مسلمانوں کو بھی اس پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ہماری کثرت گناہ کے باوجود، بڑی بڑی نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گرفت نہیں ہو رہی، تو یہ اس بات کی معاذ اللہ علامت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال و افعال سے راضی ہے، بلکہ یہ اللہ کی عادت کریمہ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو، وہ اس قسم کی خطاؤں کو ترک کر دے۔ جیسے اگر کوئی شخص خدا نخواستہ سیلز مین ہے یا کیشئر ہے اور وہ فراڈ کر رہا ہو، تو اسے ڈرنا چاہیے کہ کب تک کرے گا، کبھی نہ کبھی تو غلطی منکشف ہو ہی جائے گی، اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ حلال کمائے، اور اگر وہ نہ رکے تو پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے بعض اوقات کے پکڑے جاتے ہیں اور بہت زیادہ ذلت ہوتی ہے، پھر جو کچھ پہلے فراڈ کیا ہوتا ہے وہ سب کا سب ضبط ہو جاتا ہے اور بہت مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس ذلت میں مبتلا ہونے سے پہلے آدمی کو پہلے سنبھل جانا چاہیے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، یہ اور یہ بستیاں ہم نے تباہ کر دیں۔ یہ بستیاں یعنی وہ اس چونکہ قافلے نکلتے تھے کفاران قریش کے، تو جو پچھلے عذابات نازل ہوئے تھے پچھلی قوموں کے اوپر، اسے قوم لوط تھی، عاد، ثمود، تو ان قوموں کے کھنڈرات ابھی بھی باقی تھے اور قصے مشہور تھے، ان کے واقعات بھی مشہور تھے، اور قرآن نے اور آ کے اس کی تصدیق کر دی تھی۔ تو یہ لوگ جب پاس سے گزرتے تھے تو ان بستیوں کو دیکھتے تھے کہ ان پہ عذاب نازل ہوا، تو وہ اللہ نے یاد دلائیں کہ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ بستیاں ہیں کہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، لَمَّا ظَلَمُوا، جب انہوں نے ظلم کیا۔ تو ظلم ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا کہ سامنے کسی دوسرے شخص پر ہی کیا جائے، اگر انسان کفر اختیار کرتا ہے، شرک یا نفاق اختیار کرے، یا معاذ اللہ مسلمان ہونے کے بعد پھر وہ گناہ کا ارتکاب کرتا رہے، تو یہ بھی اپنی جان پر ظلم کرنا ہی ہے۔ وجعلنا لمهلكهم موعدا، اور ہم نے ان کی بربادی کا ایک وقت رکھا تھا۔ یہ بھی پچھلی آیت کی تائید اور توثیق ہے کہ ہم نے انہیں پہلے مہلت دی، اور جب وہ اپنی سرکشی میں حد سے بڑھ گئے تو پھر اللہ کی طرف سے وہ وعدے کا وقت آیا اور ان کے اوپر عذاب نازل ہو گیا۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ایک مشہور واقعہ آگے ذکر کیا جائے گا، جو کافی طویل واقعہ ہے، جس کا کچھ پس منظر میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ایک علم ایسا بھی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا رب کریم، میں اس علم کو سیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ علم لدنی تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام کردہ امور باطنہ کا علم، پوشیدہ علم۔ ظاہر کچھ ہے اور باطن کچھ اور ہے، یعنی ظاہراً ایک واقعہ کوئی ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے ظاہر سے کچھ اور اندازہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کی حکمت بیان کر دی جاتی ہے تو بالکل بات واضح ہو جاتی ہے۔ مثلاً بظاہر ایک گناہ نظر آتا ہے، ایک ناجائز کام نظر آتا ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے اس کی حکمت ظاہر کی جائے تو وہ بالکل ناجائز نہیں بلکہ جائز نظر آتا ہے۔ تو یہ جو حکمت کا علم ہے، کسی چیز کے اندر پوشیدہ راز کا علم ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا بعطاء الٰہی، یہ تھا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس۔ خضر کے اندر تین لغتیں ہیں، خضر بھی آپ کہہ سکتے ہیں، خضر بھی کہہ سکتے ہیں، اور خضر بھی کہہ سکتے ہیں، تینوں طرح یہ ہو سکتا ہے، اور خضر مشہور ہے اور افصح بھی ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں، یہ ان کے بارے میں یہ ایک انسان تھے، اور بعضوں نے کہا یہ بنی اسرائیل سے ان کا تعلق تھا، بعضوں نے کہا پہلے شہزادے تھے، پھر ترک دنیا کر کے آپ اس طرف مائل ہوئے، اور ان کے ولی یا نبی ہونے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ اللہ کے ولی تھے، اور جو محققین علماء ہیں وہ ان کو نبی تسلیم کرتے ہیں۔ نبی اس لیے تسلیم کرتے ہیں کہ جیسے خود واقعہ بتائے گا کہ خضر علیہ السلام کا علم موسیٰ علیہ السلام کے علم سے زائد ہے، اس کے اندر جیسے ہے، تو کسی بھی غیر نبی کا علم کبھی بھی نبی سے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ علماء اصول ہے کہ نبی کا علم غیر نبی سے زیادہ ہی ہوا کرتا ہے، اس میں کسی بھی مکتبہ فکر کو انکار نہیں ہے۔ لہذا اگر خضر علیہ السلام نبی نہ ہوتے تو ایک ولی، تو ان کو سب تسلیم کرتے ہیں کہ ہر نبی ولی ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر ولی نبی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو پھر اگر ان کو ہم یہ کہتے کہ یہ ولی ہیں، تو ولی کا علم پھر نبی سے بڑھ جاتا، اور یہ مسلمہ اصول ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کردہ ہوتے ہیں، عطا کردہ ہوتے ہیں، دینی علوم ہوتے ہیں، ورنہ دنیاوی علوم کے اندر بظاہر کسی کو اضافی خصوصیت ہو سکتی ہے۔ جیسے آج کل فزکس کیمسٹری کا علم ہے، آپ کوئی کہے کہ بھئی کیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس فزکس کیمسٹری کا علم تھا، تو ہم تو حسن ظن قائم کرتے ہوئے یہی کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو ہر چیز کی حکمت عطا فرمائی ہے، تو ان کے پاس بہت سارے علوم ہوتے ہیں، لیکن ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے دیکھیں تو ایسا نظر نہیں آتا ہے۔ تو ظاہر کے اعتبار سے بھی اگر بالفرض کوئی فزکس کیمسٹری میں ماہر ہے اور نبی سے اس علم کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا، تو یہ امتی کوئی آگے نہیں بڑھ جائے گا علمی اعتبار سے، کیونکہ یہ علوم اللہ کی بارگاہ میں کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں۔ اہمیت انہی امور کی ہے تو حکمت والے امور ہوں، امور باطنہ پر غیب کا علم ہو، یا شرعی علوم ہوں، ان کے اعتبار سے ہی بارگاہ الہی میں فضیلت ہوتی ہے انسان کی، اور یہی امور جو ہے انبیاء علیہ السلام کے پاس، یا یہ علم جو ہے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ کوئی امتی ان کی برابری کسی بھی لحاظ سے نہیں کر سکتا، بلکہ کوئی بھی مخلوق نہیں کر سکتی ہے، جن، فرشتہ، انسان، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال، تو اس لیے ان کو نبی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو خضر اس لیے کہتے ہیں، خضر سبز کو کہتے ہیں، آپ جس مقام پر بیٹھتے ہیں، یعنی خضر علیہ السلام اگر زمین وہاں کا سبزہ، مطلب وہ خشک گھاس ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو آپ جب اٹھیں گے تو وہ سرسبز ہو جاتی ہے، اس لیے آپ کو خضر کہا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ علم اس وقت ایک شخص کے پاس ہے جو تمہیں مل سکتا ہے۔ پوچھا وہ کہاں ملے گا، تو فرمایا تم سفر اختیار کرو اور اپنے ساتھ مچھلی رکھو، بھنی ہوئی مچھلی کھانے کے لیے، جس مقام پر وہ مچھلی تمہارے سامان سے نکل کر دریا میں گر کے تیرنے لگ جائے، اس مقام پر تمہیں وہ بندہ ملے گا۔ اور یعنی مزید یہ بیان فرمائی کہ وہاں دو دریا مل رہے ہیں، مجمع البحرین، وہ مقام ایسا کہ دو دریا آ کر ملتے ہیں، اس مقام پہ مچھلی جو ہے تڑپ کر پانی میں گرے گی، اور اسی مقام پہ تمہیں وہ انسان نظر آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے، کیونکہ جو نفوس قدسیہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ درجات کی بلندی کا سامان بھی کرتے رہتے ہیں اور ان کے قلب میں جستجو بھی ہوتی ہے. لہذا موسیٰ علیہ السلام نے پھر سفر کا ارادہ فرمایا تاکہ میں یہ علم جا کر دیکھوں کیسا ہے. اور آپ خادم یوشع ابن نون کو اپنے ساتھ لے لیا, اور یہی بعد میں آپ کے ولی عہد بھی بنے تھے کہ تم میرے ساتھ چلو اور ہم یہ سفر اختیار کریں گے. اور آپ نے چند روٹیاں اور بھنی ہوئی مچھلی اپنے ساتھ رکھ لی, اور اپنے خادم کو کہہ دیا تھا کہ جس وقت یہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں گر جائے تم ہمیں فوراً وہ مقام بتانا, تو ہم اس مقام پر اس شخص کو تلاش کریں گے جس سے ہم نے ملاقات کرنی ہے. اب یہ سفر طے کرتے کرتے کرتے کرتے اسی مقام پر پہنچ گئے, مجمع البحرین پر. لیکن وہ خادم کو یاد نہ خادم اچھا موسیٰ علیہ السلام آرام کر رہے تھے, خادم کو ذہن میں نہ رہا, اس نے خود دیکھا کہ مچھلی نکلی زندہ ہو کر اور دریا میں تیرتی ہوئی چلی گئی, لیکن وہ بھول گیا بتانا. پھر جب یہ جاگے آگے تھوڑے سے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی, تھکان کا احساس ہوا, تو آپ نے وہ مچھلی مانگی. تو خادم نے بتایا کہ ارے میں تو بھول گیا تھا, وہ تو پیچھے دریا میں گر گئی تھی. پھر آپ واپس پلٹ کر آئے اور وہاں پر پھر خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, اور موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی خواہش کا اظہار کیا. یہاں تک کا واقعہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کس طرح اس کو بیان کر رہا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ, اور یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے, لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ, میں اس وقت تک باز نہ آؤں گا جب تک وہاں نہ پہنچ جاؤں جہاں دو دریا مل رہے ہیں. او امضی حقبا, یا میں کئی مدت بہت سالوں تک مدتوں تک چلتے ہی چلا جاؤں, یعنی یا تو وہ مقام مل جائے, اگر نہیں ملے تو میں چلتا چلا جاؤں گا, کئی چاہے برسوں گزر جائیں مجھے مدتیں گزر جائیں اس مقام تک میں نے پہنچنا ہے. فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما, بس جب وہ دونوں پہنچ گئے دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پر, نسیا حوتہما, تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے. تو اس پر انشاءاللہ ہم آگے پھر مزید بیان کریں گے اور کریں گے بیان اگلے پروگرام میں. وآخر دعوانا ان